la teva ràdio fórmula a Musicòpolis. La capital de la música, en Rafael Corbí. Chamaco yo soy, yeah. Fenty guía de bema de me mala. Chamana fini llega ni dolado, Chamaco yo soy, yeah. Yamacoyo, una peça que ens arriba a través d'aquest segment que es diu Músiques del Món, realitzat per Nova Records, aquest blues africà tan excepcional d'Adama Yolamba, que acabem d'escoltar com sempre en les bones edicions de Butamayo, que es diu així, aquest segell internacional que ens porta bones cançons. De músiques africanes a músiques de Puerto Rico, Calle 13, amb La Vuelta al Mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... al món i sabràs per on te venen. La Volta al Mundo en Calle 13 és de Puerto Rico i aquesta cançó que ve a continuació també dins el nostre segment ha estat enregistrada a Barcelona. Ens la porten Sushi i Wasabi i es diu Estaño i Cobre. No t'espantis, estimat. Porto un pet força important. Des de que has marxat, el cap em dóna voltes. Fill de puta, el meu cervell, o el meu cor, o els meus sostens. Dius que ets racional, no m'ho creuré mai, a veure si t'escoltes. Ben en 10.000 jaguars perseguint-me per darrere. Jo no sé si he de marxar, m'he d'aturar o fer un pas enrere. El que sí que tinc molt clar és que no la vull palmar. Sense deixar-te amb el teu món, espero que t'aclareixi una cosa molt important. Que si tu vius al tote i jo visc al galope, no és culpa meva. Angels en Rimapaxa Western, aquesta peça que acabeu d'escoltar tan acolorida dins el nostre espai. Celebrate és el més nou de Mika amb Pharrell Williams. Two letters, it will be okay. the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up, stand up, stand up, and have fun. Dearest Earth, here I am, how it's gone. I've been missing your lot. I've been lost, I've been wrong, I've been gone. As far as universe goes. Well aware of the end of the world, I came here just to talk to you. I don't know if it's worth, I don't know. Even heroes have doubts. All I see is these bright green lights. All I see is these bright green lights. All I see is these bright green lights. Because all you say is gonna change your times. I wish I could see me through your eyes. All is far and it's just I'm not done anymore. No promise that I made to my own keeps on bringing me back. Did you know I was always afraid of something happening to you? Yes, I said, riddle now. I feel pain, and no more than I'm mad. All I see is these bright green lights. All I see is these bright green lights. All I see is these bright green lights. Is that the best you've got to say? Soon. bona música, com aquest Superman's Last Words, a les darreres paraules de Superman, des del seu àlbum anomenat Silent, registrant també aquest material a Barcelona. Seguim amb ritmes ballables, ara mateix Wanna See You Dance, vull veure ballar La La La, versió radiofònica amb Cataluña. Paradeta amb aquest segment de Musicopolis i ho farem amb una bona peça que ens porta en el món del jazz d'Aina Kurtz. La peça la trobem amb l'àlbum Sacred Canon, amb el seu primer volum. Bon jazz, bons ritmes, registrats als Estats Units, amb la peça anomenada Don't Fuck Around With Love. Take a little advice from me, play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear, grab a tiger by his hair, but baby, don't fuck around with love. Never toy with emotions unless you enjoy big explosions. Well, when you say the words I love you, just be sure each word is true. And baby, don't fuck around with love. Oh, emotions unless you enjoy big explosions. Well, when you say the words I love you, just be sure which word is true. And baby, don't fuck around with love. Take a little advice from